Wygląda trochę jakby nie wszyscy wiedzieli. A wiedzą, jak się prawidłowo mówi? To wiedzą też, jak się płaci. To proste. Pamiętaj o nas. Opłacając abonament radiowo-telewizyjny między 2 a 25 stycznia za cały rok z góry zapłacisz o 10% mniej. To dla Ciebie staramy się być coraz lepsi. Dziękujemy, że jesteś z nami. Więcej informacji na temat stawek i promocji pod numerem infolinii Poczty Polskiej 43 842 0606 oraz na placeabonament.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 19 stycznia, jest 13. Małgorzata Maciborska, zapraszam na serwis Trójki. Unijni szefowie dyplomacji dyskutują o stosunkach z Rosją. Najnowszy sondaż CBOS-u niekorzystny dla posłów, korzystny dla prezydenta. W tym serwisie też o ciepłej zimie, która może być groźna dla roślin. W Brukseli ważą się losy unijno-rosyjskich stosunków. Ministrowie spraw zagranicznych krajów wspólnoty są w tej sprawie wyraźnie podzieleni. Szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini przygotowała dokument, w którym zaproponowała stopniową normalizację kontaktów. Czy wznawiać dyplomatyczne relacje i ponownie organizować unijno-rosyjskie szczyty, czy podzielić sankcje tak, by te gospodarcze jednak łagodzić? Na te pytania między innymi będą odpowiadać unijni ministrowie. Szef polskiej dyplomacji Grzegorz Schetyna uważa, że jeszcze nie nadszedł czas na zmiany, bo Rosja nie wypełniła wrześniowego porozumienia z Mińska. Nie podzielam takiego zdania, że coś trzeba zrobić dzisiaj i teraz, szczególnie w kontekście tego, co dzieje się dzisiaj w Doniecku, w Ługańsku, czyli powrotu do działań wojennych. Szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini, która z kolei naciska na stopniową normalizację relacji z Rosją, również przyznaje. Wznowienie walk na wschodzie Ukrainy nie jest oczywiście dobrą wiadomością. Ostateczną decyzję w sprawie sankcji podejmą w marcu europejscy przywódcy. Ministrowie mają też dziś rozmawiać o walce z rosyjską propagandą. Poprosiły o to przed kilkoma dniami Litwa, Estonia, Wielka Brytania i Dania. A Łotwa, kierująca pracami Unii, naciska na utworzenie paneuropejskiej rosyjskojęzycznej telewizji, która nadawałaby na terytorium Unii, jak i w państwach Partnerstwa Wschodniego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Śledczy badający przyczyny grudniowej katastrofy samolotu pasażerskiego Air Asia ze 162 osobami na pokładzie wykluczają na razie zamach terrorystyczny. Informują, że nie wskazuje na to dotychczasowa analiza danych z czarnej skrzynki. Grupa 10 śledczych nie usłyszała na nagraniach z kokpitu żadnych gruźb w czasie lotu maszyny z Indonezji do Singapuru, która zniknęła z radarów obsługi naziemnej. Ma być zbiorem wszystkich niezbędnych informacji o Dolnym Śląsku, będzie kosztował w sumie 66 milionów złotych i od początku wzbudza kontrowersje, głównie ze względu właśnie na bardzo wysoką cenę. Teraz portalem internetowym e-Dolny Śląsk zainteresowała się Najwyższa Izba Kontroli. Inspektorzy NIK-u już zaczęli sprawdzać przygotowania i realizację tego projektu. O szczegółach Sylwia Jurkiel. Na efekty kontroli NIK poczekamy co najmniej kilka miesięcy. Platforma internetowa, która ma być pełnym zbiorem informacji o Dolnym Śląsku, wzbudza ogromne kontrowersje. Po pierwsze, wątpliwości budzi kwota, za jaką e-Dolny Śląsk ma powstać. 66 milionów złotych wykłada nie tylko region, część to unijna dotacja, ale radni opozycji w sejmiku uważają, że nie ma uzasadnienia dla wydawania takich pieniędzy na portal, zwłaszcza, że większość informacji o regionie już i tak jest dostępna w internecie. Realizacją projektu interesuje się nie tylko NIK, kontrolę zapowiada komisja rewizyjna w sejmiku. Sprawą interesuje się też Centralne Biuro Antykorupcyjne. Jerzy Michalak z Zarządu Województwa mówi nam, że kontrola NIK cieszy go, bo cała inwestycja musi być transparentna. Na razie nie wiadomo, kiedy poznamy pierwsze efekty pracy nad portalem. Część miała być gotowa już w grudniu ubiegłego roku. Do tej pory niczego nie udało się jednak zaprezentować. Projekt w 85% jest finansowany z pieniędzy Unii Europejskiej. 2/3 badanych źle ocenia pracę posłów. Pracę senatorów krytykuje co drugi ankietowany, wynika z najnowszego sondażu CBOS-u. Niezmiennie dobre pozostają notowania głowy państwa. Prezydenturę Bronisława Komorowskiego pozytywnie ocenia 72% Polaków. Za oknem raczej jesień niż zima, ale to, że nie ma mrozu i śniegu, może zakłócić cykl wegetacji roślin. A kiedy nagle pojawią się, rośliny mogą przemarznąć, mówi Agnieszka Krzyk z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Bo one nie są przygotowane do tej zimy, nie są przygotowane do takich mrozów, nie miały okazji się przygotować i tu będzie problem. Na razie się nic dziwnego nie dzieje, nie mamy żadnych anomalii. Troszkę wcześniej zakwitły nam oczary. Mam też informacje z innych miast, że już kwitną przebiśniegi w niektórych miastach, gdzie niegdzie zimokwiaty się pojawiły. Pracownicy Ogrodu Botanicznego obawiają się mrozów, które mogą przyjść w lutym. No niestety grozi to przemarzaniem roślin, które nie do końca weszły w stan spoczynku, które w zasadzie już przy takiej temperaturze dzień nam się robi coraz dłuższy i one zaczynają się wybudzać, tak troszeczkę antropomorfizując. Zaczynają krążyć soki w komórkach, no i niestety jak przyjdzie mróz, zacznie to zamarzać, grozi przemrożeniami. A jak jeszcze zakwitną, przemrozi kwiaty, nie będzie owoców.

muzyka z naszej radiowej muzycznej poczty z ubiegłego tygodnia, grupa Animators i Stereophonic Society. Więcej tej grupy już za chwilę. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby dostać fajne akcesoria w prezencie, możesz skłamać. Błagam, no proszę, ale ja mam urodziny. A myśląc technologicznie, skorzystaj z okazji dziesięciolecia Saturna i sam dobierz sobie prezent, kupując urządzenie mobilne od 1500 zł w strefie Saturn Connect. Dowolne akcesorium do 200 zł dostaniesz w zestawie. Na przykład kup najsmuklejszy i najbardziej wydajny iPad Air 2 z wyświetlaczem Retina 9,7 cala już od 2099 zł i prezent dobierz sam. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kiedyś dawno temu mówiło się zespołom rockowym, nagrajcie chociaż jedną balladę, żeby było czym promować całą płytę, a potem okazywało się, że szedł odbiorca do sklepu, kupował ten krążek i na tym krążku łojenie poza tą jedną, jedyną balladą. Podobnie jest na płycie Animators. Ja celowo wybrałem piosenkę, która jest zupełnie inna od całego krążka, żeby pokazać różne zainteresowanie zespołu z Sosnowca na płycie The Universe. Piosenki zdecydowanie bardziej dynamiczne, tak jak singlowy Toymaker. Your fears and dream by the world. Ani mówiłem, że będzie dynamicznie. Zespół Animators powstaje w 2008 roku w Sosnowcu. To były dwa fragmenty z ich najnowszej płyty. Kolejne nagranie z naszej muzycznej poczty, formacja Groove Mada. Kilka dni temu przysłała mi kilka swoich piosenek, między innymi tę. tego co mieliśmy i nie zabierze nikt, nie odpłynie i gdzieś na tyle głowy tkwi w spokoju tych kamieni. Odnajdziemy szczyt, może los tak milczący. Choć tą kartę zamazały tła paranoi starych nowinowych, spowinowaconych, odseparowani. My od wieczności już nie na jednej linii, nadzy i prości. Narastają znowu, zakładamy maski. Już nie jesteśmy ludźmi, teraz trzeba grać. Zaznaczmy istnienie na niekorzystnej ziemi. Serca zabliźnienie nie opanuje histerii. Wspólne dni i noce odganiały złe demony. Stałem z tobą jednak zaniepokojony. W oczach obietnica nie do dotrzymania. Ostatni świt jest nie do zatrzymania. Nasze życie uwikłane w konsekwencji zdarzeń. Twoje oczy są ostoją, uśmiech drogowskazem. W ciszy duszach siedzi umysł, przypomina jak znacząca dla mnie była każda chwila. Na rozdrożu światło tam pomiędzy wyrazami. Coś zapala się i gaśnie, rządzi wspomnieniami. Pusta przestrzeń zapętla swe ogniwa. Nie wiesz jak znacząca dla mnie była każda chwila. Nie wiesz jak znacząca dla mnie była każda chwila. Nie wiesz jak znacząca dla mnie była każda chwila. Odurzony siłą złego zapomnienia odrzucam to dziedzictwo dla mnie nie do pomyślenia. Niemożność rozkwitu potęguje przestrach. Niechciana autonomia, obawiam cię przestań. Nie zażegnam nigdy barwy twego głosu. Na skraju świadomości zamknąć go do pewien sposób. Nieodkryte jeszcze wiele wiem, że pozostało. Wolę tą część niż ziarganą całość. O nie miałem czując wyrok najwyższego. Nie należysz do niej, ani ty do niego. Dusza buntownika już zaczyna grać i ruszę za tobą, choćby do piekieł ostatnich. Czymże jest uwaga wobec niemożności? Jedynie ciemną drogą wprost do samotności. Jedno co nie spłonie, gorące marzenia, czekając na perfekcję, kolejne wcielenia. Nasze życie uwikłane w konsekwencji zdarzeń. Twoje oczy są ostoją, uśmiech drogowskazem. W ciszy duszach życie umysł przypomina jak znacząca dla mnie była każda chwila. Na rozdrożu światło tam pomiędzy wyrazami. Coś zapala się i gaśnie, rządzi wspomnieniami. Pusta przestrzeń zapętla swe ogniwa. Nie wiesz jak znacząca dla mnie była każda chwila. Nie wiesz jak znacząca dla mnie była każda chwila. Nie wiesz jak znacząca dla mnie była każda chwila. Nie wiesz jak znacząca dla mnie była każda chwila. Zespół Groove Armada, nie mylić z Groove Armada i Negatyw. Otrzymałem ostatnio kilka utworów z debiutanckiej epki tej formacji. Śpiewają i po polsku, i po angielsku. Właściwie niewiele o nich wiem, poza tym, że pochodzą z Bydgoszczy, podobnie jak kolejny zespół. Thank you.

Take five, Phil Lion, Vibrations and Friends. Było sporo muzyki relaksującej, teraz będzie muzyka właściwie wojująca, bo takie są dwa zespoły, właściwie dwójka artystów, którzy za moment w Trójce, zespół KSU z nowej płyty Dwa Narody, a potem Paweł Kukiz z krążka Zakazane Piosenki. To będzie tak troszkę Baczność i Spocznij. KSU i Paweł Kukiz. Kolejny wykonawca pochodzi z Mysłowic. Mogą Państwo go kojarzyć z takich zespołów jak Avalanche czy Penn Lane. Postanowił rozpocząć karierę solową. Nazywa się Bartosz Słatyński. Wiem, czego chcę. Kiedy wstaje dzień, ja też do życia budzę się. Ty, jeśli chcesz, zostaw wszystko to, co jest niepotrzebne. Jeden krok za nami by lepszym być. Ja wiem, najważniejszy czas, który trwa, ponad chwilę. tego staram się jak ty przezwyciężyć lęk, który jest ponad siły zawsze, gdy nie ja wiem, najważniejszy czas, który trwa, ponad chwilę chcę zapamiętać dzień, w którym świat Bartosz Sławiński i fragment jego nowej, niewydanej jeszcze płyty. A ja chciałem Państwa zaprosić na sobotę na godzinę 18 w audycji Historia pewnej płyty. Przypomnimy album, który chociaż na liście przebojów Trójki nie istniał, to był wielkim przebojem i właściwie piosenki z tej płyty śpiewamy do dziś. Jachozna, Renata Przemek. To wszystko. Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski, Tomasz Żonda. Dziękujemy. Babę zesłał Bóg, raz mu wyszedł taki cud. Babę zesłał Bóg, coś innego przecież mógł, żeby dobrze zrobić wam, żeby dobrze zrobić wam. Babę zesłał Pan. Bóg też chłopem jest, świadczy o tym jego gest. Bóg ci zesłał mnie, myśl jak kogoś noc i dzień. Bóg ci zesłał mnie, się z tego tylko ciesz. Z woli nieba jestem tu, z woli nieba jestem tu, więc się do mnie módl. Zapraszamy do reklamy. Nowoczesny, bezpieczny, niezawodny i koniecznie czarny metalik.